Ženske su čarape, velike i male, ipak su najbolje kada su pale. Čipkaste haltere i crne žabice nose pevačice i sekretarice. Moja mala ne nosi najlone, ej, ona fura samo golenone. Svetska kriza, a plate nam kratke, ej, para nemam za najlon čarapke. Ja volim ženske noge da ljubim, zašto zbog čarapa vreme da gubim? Mrežaste najlonske, ma sve su praćke, a moja mala ne nosi ni gačke. Moja mala ne nosi najlone, ej, ona fura samo golenone. Svetska kriza, a plate nam kratke, ej, para nemam za najlon čarapke. Moja mala ne nosi najlone, ej, ona fura samo golenone. Svetska kriza, a plate nam kratke, ej, para nemam za najlon čarapke.